ذکر کا دی بسی نزول کی په د صورت نشرح او په دې کې د انسان خسران بیانې چې انسان په خسران کې دی او سلور اصول بیانې چې هغه انسان چې د دې اصول نه بار دی د دې پابند نه دی نو په خسران کې دی او چې دې اصول پابند دی نو هغه بچ دی. والعصر گواه دے وقت ما زگر چدا دیر قیمتی دیا منت پاکی قیمتی دیا و انسان غافل دے و دا انسان پا بدبخت ہے دا ما زگر دا وقت گواه چی ار وقت دا نمند پاتی ار وقت نمند رستو شوی خوا اپا دی طریقہ چی بس غسی کو ما و اداکار پریدما وری گدایو دا غرا تپاتی دے نظر دا دا بدبخت ہے علامہ دا خوا دتا باندې یک وخت نه وای چې مونږ بیا د مازیګر مونږ صلات وستا دا یو معنا ده ازم ول عصر زمانہ تاریخ ولي دکه تاریخ چې مونږ او کو ته قران تاریخ وکنه ها ریو قوم پکې په خپل مرګ نه دی مړو ټول تبا شي وي زمانہ گوا ده چې نل انسان لفی خسر چه ده نوح علیه السلام نه راوالی نوح طول تباشوی دی نوحا نیفنان ده انسان پا خسران و پا تاوان که دین اللہ الذین آمنو مگر آقا کسان تی نبچ دی چیمان راولی یوا او عمل کی صالح دوا و تواسو بالحق تیم او وصیت کی یو بلتا بیان کی یو بلتا پا توحید سران وتواصوا بالصبر او سید کیو ولتا په صبر د سلور اصول دي دا د کامیابی اصول دي په دې سره انسان د خسران نه بچ کیږي نو زه حقوی چې په توحید بالحق بالتوحید او دا غزي مقاتل وی بالقران سوره